În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Today, dear Christians, we celebrate the memory of the Samaritan woman, the martyr Potini. Iubiți credincioși, astăzi este sărbătoarea Sfintei Mucenițe Fotini, a Samarinencei. Who met the Lord at near the well of Jacob and near the village of Sychar. Care l-a întâlnit pe Mântuitorul la puțul lui Iacob, lângă orașul Sychar. One might ask why it was that the Lord traveled during the hot midday times and did not rather rest during the day as is the custom and travel at night. Mulți s-ar putea întreba de ce Mântuitorul a călătorit în mijlocul unei zile foarte călduroase și nu a călătorit seara sau chiar noaptea. But the Lord reserved the nights for prayer. Dar trebuie să știm că Mântuitorul noaptea și-o petrecea în rugăciuni. And despite the weariness that he suffered, despite the fatigue that he suffered in traveling during midday times, și în ciuda oboselii Mântuitorului atunci când călătorea în miezul zilei, he did not hesitate to suffer this fatigue, this exhaustion. Nu a ezitat să călătorească în mijlocul zilei și obosind astfel, but he did everything possible throughout his life to work for our salvation. Ce a făcut orice a fost posibil în viața lui pentru ca să lucreze pentru mântuirea noastră, knowing that this woman would be at the well when he arrived there. Știind că această femeie va fi la fântână atunci când Mântuitorul va trece pe acolo. He labored and sweat and was thirsty in order to be able to meet her. Mântuitorul a trudit, a lucrat pentru mântuirea noastră și a fost acolo ca să o întâlnească pe această femeie. And this is a good lesson for us. Aceasta este o bună pildă pentru noi. The Lord did not do anything that was idle in this life. The Lord did not do anything without purpose in this life. Mântuitorul n-a făcut nimic în viața sa fără ca să aibă scop. Everything was for a purpose. Orice a făcut Mântuitorul a avut un scop bun. Oricum s-a trudit Mântuitorul, everywhere that he went, orice efort și oriunde a fost Mântuitorul, every miracle he performed, orice minune a îndeplinit Mântuitorul, and every word that he spoke, și orice cuvânt a vorbit, were measured and were meant for our salvation. Au fost făcute cu măsură și au fost făcute pentru mântuirea noastră. As I say, this is a good example for us to measure our own lives with. Și așa cum am spus, aceasta este o bună pildă pentru noi pentru a ne putea măsura viața noastră. The purpose of our lives is very simple. Scopul vieții noastre este unul simplu. The salvation of our immortal souls. Și anume mântuirea sufletelor noastre nemuritoare. And everything in this life, if we were good Christians, și orice s-ar întâmpla în această viață, dacă noi suntem buni creștini, would be directed towards that purpose. Ar trebui să fie îndreptat spre acest scop. And when we neglect that purpose, iar atunci când neglijăm acest scop, we bring sorrow to the Lord, scârbim pe Mântuitorul, and we risk bringing judgment to ourselves. Și riscăm ca să vină judecata Mântuitorului asupra noastră. When the Lord met the Samaritan woman, he asked her to give him to drink from the well. Atunci când Mântuitorul a întâlnit această femeie, i-a cerut apă ca să bea. The woman was not ignorant of things pertaining to religion. Dar această femeie nu era necunoscătoare în ceea ce privește religia. But at the same time, of course, she was not a paradigm, a good example of a moral life. Și în același timp, ea nu reprezenta un bun exemplu pentru viața morală. But there must have been inside of her a thirst for things that pertain to the spiritual world. Dar în inima ei trebuie să fi fost ceva care să o fi făcut să înseteze după lucrurile dumnezeiești, and not just a need for water. Și nu după să înseteze de apă. And the Lord, being mindful of the salvation of this soul, și Dumnezeu îngrijindu-se de mântuirea acestui suflet, led her step by step, a condus-o pe această femeie pas cu pas, to lay aside her worldly, to set aside her worldly thirst, her pentru a satisface această sete, and to contemplate, to think about her spiritual thirst. Și pentru a o face să cugete la setea duhovnicească. Thirst is a passion. Setea reprezintă o patimă. And in this gospel narrative, it represents all of the passions that afflict mankind. Și în acest pasaj din Sfânta Evanghelie, setea reprezintă, de fapt, întrunirea tuturor patimilor omenești. And the Lord, speaking to her about the spiritual water that he had to give, iar Mântuitorul vorbind despre apa cea vie pe care putea să-i o dea, i-a transpus în perspectivă patimile trupești. Worldly passions are not quenched, they are not slated, they are not satisfied. Patimile trupești niciodată nu pot fi satisfăcute. No matter how often we drink of water, nu contează cât de mult bem apă, how much we drink, nu contează cât de mult bem, we will thirst again. Noi vom fi însetați din nou. And in a general way, this applies to all the passions. Și într-un mod general putem vorbi despre toate patimile la fel. It's possible for a moment to satisfy them. Pe moment este posibil să satisfacem orice patimă, but not permanently. Dar nu o putem satisface tot permanent. The man who has understanding, un om care poate înțelege aceste lucruri, realizes this, realizează acest lucru, and looks elsewhere for something to satisfy him. Și privește în altă parte pentru a putea să-și satisfacă satisfy his soul. Ca să-și satisfacă propriul lui suflet. If there's any lesson that we can learn from the rich people of this world, dacă este cumva vreo pildă pe care o putem învăța de la oamenii bogați, who are able to indulge their passions to the utmost, who are able to care indulge their passions fully, care sunt capabili să-și satisfacă întru totul toate patimile, it is that the passions are never, it is again that the passions are never satisfied. These people are never satisfied. Vedem de fapt că acești oameni niciodată nu sunt satisfăcuți. And no matter how much effort they put in pursuing and enjoying new pleasures. Și nu contează cât de mult efort depun pentru a-și satisface aceste patimi, pentru a rămâne în ele și pentru a se îndulci în aceste patimi. They never bring happiness to their souls. Niciodată nu vor avea fericire în inimile lor. Contrarily, those who have very little in this world and do not run after the passions of the flesh. În mod cu totul antagonic, cei care sunt săraci și nu își pot satisface propriile lor patimi, but who hunger and thirst after righteousness. Și care însetează și flămânzesc după dreptate. And who seek and knock and ask. Și care caută și vor să afle for what will give their soul satisfaction. Vor să afle sufletelor lor mântuire, even though they may be the most the lowest people in this world, the most disrespected and the poorest, even though they may be poor. Chiar și cei care sunt cei mai săraci și oamenii cei mai disprețuiți, they become very great in the eyes of God. Aceștia devin mari în fața lui Dumnezeu. Speaking to the Samaritan woman, vorbind despre femeia samarineancă, the Lord told her that he had a water to give her that would well up unto eternal life. Mântuitorul i-a spus că are apa vie, cea care o poate face să se înalțe către viața veșnică. And that drinking from this water she would never thirst again. Și dacă va bea din această apă, ea nu va mai înseta niciodată. And this is the nature of spiritual life. Iată, aceasta este natura vieții duhovnicești, of the supernatural grace that God gives to his saints. A darului supranatural pe care Dumnezeu ni-l a dat, in fact, that he gives to all Orthodox Christians, pe care de fapt ne l-a dat tuturor creștinilor ortodoxi. But the saints are those who treasure this grace and who keep it and protect it. The saints are those who... Dar sfinții sunt cei care au putut păstra acest dar al lui Dumnezeu ca pe o comoară and protect it. Și care l-au apărat. This grace puts aside all the human longings and sufferings and passions. This grace helps us to put aside all the human longings and sufferings. Acest dar dumnezeesc ne ajută să dăm deoparte toate lucrurile trupești și toate patimile. This is the grace of the Holy Spirit. Acesta este darul Duhului Sfânt, which the Lord foretold all his disciples that he would give to them after his resurrection. Dar pe care Mântuitorul l-a prezis sfinților apostoli înainte de înălțarea sa. And it is this grace which enabled the apostles to suffer and to endure. Și acest dar a fost cel care i-a ajutat pe sfinții apostoli să poată pătimi pentru Mântuitorul, many trials and deprivations, să poată suferi multe încercări și multe patimi, with peace, multe lipsuri, să le poată suferi în liniște, calmness of their soul, în pace. And with this grace, with this water that the Lord gives to his children, cu acest dar, cu această apă vie pe care Mântuitorul a dat-o copiilor săi, ascetics were able to roam in deserts for days at a time without food or water. Ascetics. Asceții au putut trăi în pustie fără a bea și fără a mânca. Confessors were able to endure months and years at a time suffering in prisons. Mărturisitorii adevăratei credințe au putut suferi în închisori mulți ani de zile. And martyrs were able to endure unbelievable torment. Și mucenicii au fost în stare să sufere chinuri îngrozitoare. All these holy people endured these things. Toți acești sfinți oameni au îndurat aceste chinuri with joy, cu bucurie, and with a satiation, with a satisfaction in their soul. Și cu o bucurie și cu o mare și cu înălțarea sufletelor lor, a grace that satisfied them, darul Duhului Sfânt care i-a umplut, care au umplut sufletele lor, and made their deprivations, those things that they went without, insignificant. Au făcut ca aceste lipsuri să fie nesemnificative. There is much more else, of course, in this gospel passage that is very instructive to you, for us. În acest pasaj din Sfânta Evanghelie există, se află și o altă pildă pentru noi. But I bring your attention just to two more things. Dar vreau să vă atrag atenția asupra două lucruri. First of all is the fact that the woman, as she began to understand who Christ was, primul lucru a fost că femeia samarineancă și-a dat seama de, de cine este Mântuitorul. She ran to tell others of her village. Și ea a alergat în sat pentru ca să propovăduiască și altor oameni. And the evangelist notes that she left behind her water jug. Și evanghelistul Ioan ne spune că de fapt că această femeie și-a lăsat ciutura de apă și a fugit în sat. And water, of course, is a necessary thing for life in this world. Și bineînțeles că știți că apa este elementul esențial pentru viață. Nevertheless, recognizing the significance of the Lord and of the water that dar, he had to give. Dar recunoscând the recognizing the significance of the spiritual water the Lord had to give. Dar recunoscând semnificația apei vii pe care Mântuitorul i-a dat-o, she left behind this worldly need. Ea a părăsit toate patimile trupești. This is an example for us. A lăsat în urmă toate aceste nevoi umane. If she treated even necessary things of the world in this way. Dacă noi am trata în același fel lucrurile de care avem nevoie în viață, how will we stand in the judgment when we are faced with all the unnecessary things that we run after? Atunci cum vom sta la judecată de față cu lucrurile care nu ne erau necesare? And the second thing is the fact that she had in mind the benefit of her kinsmen, of the other people of her country. Și al doilea lucru este faptul că ea a avut întotdeauna în minte had in her mind the benefit to do well, to do good for the beneficiul, binele pe care putea să-l facă celorlalți oameni din satul ei. This, of course, is one of the truest measures of Christianity. Aceasta este, de fapt, adevărata măsură a creștinismului. Our love for one another. Dragostea noastră unul față de celălalt. And our concern to do good for one another. Și grija noastră permanentă pentru a face bine celorlalți. This is what breaks down the walls that separate peoples. Aceasta este lucru pe care poate sparge zidurile, poate dărâma zidurile ca și poate să facă să ne apropiem. And it was, of course, the Lord's intention to break down these walls. Și bineînțeles că intenția Mântuitorului a fost ca să dărâme aceste ziduri. In the parable of the good Samaritan, the Lord revealed the hatred that the Jews had for the Samaritans. În pilda bunului samarinean pe care o avem de la Mântuitorul, and the word revealed the hatred that the Jews had for the Samaritans. Cuvântul Dumnezeu ne arată, ne descoperă răutatea pe care o aveau evreii față de samarineni. And the Samaritan, by her questions to the Lord, revealed that they had hatred for the Jews. Și samarineanca, prin întrebările pe care le pune Mântuitorului, ne arată de fapt ura pe care o aveau și samarinenii asupra evreilor. Cultural hatred and cultural war, pardon me, hatred between different cultures and war between Aceasta era de fapt o ură între diferite culturi, un adevărat război între culturi. It's a very difficult thing to overcome. It's a very difficult thing to overcome. And și acesta este un lucru dificil de suprapus. And it must be done on a person-to-person basis. Și pentru a se apropia aceste culturi, aceste popoare, trebuie ca oamenii să discute unul cu celălalt. Showing love and compassion to those that we consider to be our enemies. Arătând milă și dragoste față de cei cu care vorbim. Is our duty as Christians. Aceasta fiind adevărata noastră datorie de creștini. It's a way that we help them to achieve their own salvation. That we help them to achieve salvation. Calea în care, modul în care noi ajutăm pe cei din jurul nostru ne face să ne dobândim mântuirea. And it's a way that we benefit our own souls. Și acesta este modul în care putem să facem bine sufletelor noastre. Everybody in this world has enemies. Oricine din această lume are un dușman. No matter what people you ask anywhere on the world, in the earth. Nu contează pe cine ați întreba, oricine de pe pământ. They will mention another family. Vor spune despre altă familie că este dușmanul lor. Another tribe. Sau v-ar spune despre un alt neam, another province, sau despre oamenii dintr-o anumită provincie, another country, sau oamenii din alte țări, another religion, sau v-ar spune că dușmanilor sunt oamenii de altă religie, another race, sau oamenii de altă culoare. Everybody across the face of the earth has some group like this that he hates, that he considers an enemy. Oricine din lume putem spune că poate considera un grup dintre acestea ca dușmanul lui. His hatred is a consequence of the fall. Și ura aceasta este de fapt o consecință a căderii lui duhovnicești. And it is not pleasing to God. Și nu este plăcută lui Dumnezeu. The Lord came to break down these walls of partition. Dumnezeu separating walls between peoples. S-a întrupat pentru noi ca să dărâme aceste ziduri. And to call all of his children, all mankind. Și să cheme întreaga omenire to salvation. Să se mântuiască. He signified this by the fact that he did not hesitate to speak with the Samaritan woman who was not among the Jews. Ne arată asta prin faptul că a vorbit cu femeia samarineancă, deși ea nu era dintre iudei. Even though he clearly signified that the Jews were the chosen people, chiar dacă ne arată că evreii sunt de fapt poporul ales al lui Dumnezeu, and unlike the Samaritans, knew what they worshipped. Și ca și samarinenii, ei știau ceea ce la ce se închinau. The divine commentators on this gospel signify that the Samaritan, say that the Samaritan woman, Sfinții părinți care au tâlcuit acest pasaj, the holy commentators on this gospel say that the Samaritan woman, say that the Samaritan woman was a prefigurement of the church. Acești sfinți părinți spun despre femeia samarineancă că este de fapt o preînchipuire a bisericii. Of the Gentiles who would come to the church and accept Christ, the Gentiles who would come. A oamenilor care vin la biserică. And who would be welcomed by Christ and by the apostles and by Christ himself. Și care sunt bine primiți de Mântuitorul și de Sfinții Săi Apostoli. The gospel was meant for all nations. Sfânta Evanghelie a fost scrisă pentru toate neamurile. Jews and the apostles had a difficult time understanding this. Sfinții apostoli și evrei au înțeles într-un alt fel Sfânta Evanghelie. But the Lord, by many different lessons, helped them to receive this understanding. Dar Mântuitorul, prin mai multe pilde, i-a ajutat să înțeleagă acest lucru. And so, afterwards, tirelessly, they went throughout all the ends of the earth. Și după aceea au mers la propovăduire în întreaga lume. To bring the living water of Christ to the thirsty souls of men. Ca să ducă apa cea vie a Mântuitorului tuturor sufletelor însetate. To all the thirsty men throughout, to all the thirsty people throughout all the corners of the earth. Tuturor sufletelor care sunt însetate din întreaga lume. There are still many well-disposed people throughout the world. People sunt, of good intentions. There are still many people of good intentions. În lume sunt destul de mulți oameni care sunt bine intenționați, who, as the word says, are white and ready to be harvested. Care sunt oameni curați și care și plini de roadă. It may be that they live in an improper way. Poate că ei trăiesc într-un mod necuvincios, even in a sinful way, as did the Samaritan woman. Chiar într-un în păcate multe, așa cum a trăit și samarineanca. Maybe that they worship things that they don't even know. Poate că ei se închină la lucruri pe care nu le cunosc. As the Lord said about the Samaritan woman. Și așa cum a zis și Mântuitorul femeii samarinence. Historically we know that the Samaritans worshipped not only the God of Israel but other false Syrian gods. Dar noi știm că samarinenii se închinau nu numai adevăratului Dumnezeu, ci și la dumnezei falși. But the Lord does not despise these people. Dar Dumnezeu nu a disprețuit pe acești oameni. And neither should we. Și nici nu ar trebui să-i disprețuiască. So we must love not only our family. Și de aceea noi trebuie să ne iubim nu numai familiile noastre. We must do good works not only for people who are our friends. Trebuie să facem lucruri bune nu numai pentru cei care ne sunt prieteni. We must show love and good works and kindness. Ci trebuie să ne arătăm bunătatea, dragostea și bunăvoința, even if it's just in a simple way, as the Lord asked, to give a drink of water, către ceilalți, așa cum even if it's just a simple glass of water that we have to. Așa cum am putea de fapt să dăm și un pahar cu apă, to all mankind, către întregii omenii, and with joy we should receive strangers. Și cu bucurie vom primi atunci putere, vom fi întăriți. As an opportunity to show the love, to give, show kindness to them in thanks for the love that God has shown us. Și ca o șansă ca să ne arătăm dragostea și bunătatea. Let us remember that finally that we will be known as Christians by our love. Să ne aducem aminte că trebuie să fim cunoscuți în lumea întreagă ca fiind creștini prin dragostea și bunătatea noastră. And let us not be slow or lazy to show that love and kindness to others. Și să nu fim înceți sau să fim leneși în a ne arăta aceste virtuți. But in gratitude for all the kindness that our Lord has done for us. Și ca recunoștință pentru toate lucrurile pe care Mântuitorul le-a făcut pentru noi, trebuie să ne arătăm bunăvoința către toți seminii noștri. And let us not run after our passions here and there throughout all the world. Și să nu alergăm de aici colo ca să ne satisfacem propriile noastre patimi. Remember that the Lord blessed the hungry and thirsty after righteousness. Și să ne aducem aminte că Mântuitorul a binecuvântat satisfacerea setei și flămânzire de dreptate. So let us keep our minds and our passions focused on the water that the Lord gives us. Ci să ne îndreptăm mintea și inima către apa cea vie pe care Mântuitorul ne-o dă. And not give much significance to the thirsting and necessities and needs we have in a worldly sense. Să nu dăm prea mare importanță patimilor trupești și nevoilor umane de care noi și nevoilor pe care trebuie să le satisfacem. Thank you very much for your kindness. Vă mulțumesc foarte mult pentru bunăvoința dumneavoastră. I ask for continued prayers for the Archbishop and for myself. Vă rog să continuați să vă rugați pentru înalt preasfințitul arhiepiscop Hrisostom și pentru mine. Hristos a înviat. Priviți credincioși pentru acest pahar de apă sufletesc pe care vi l-am împărtășit preasfințit Auxențiu o săptămână înainte de a ne părăsi. Mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru că ne-a învrednicit pe fiecare din noi să ne bucurăm și de această slujbă care cred că este binevenită pentru această sete sufletească a zilelor noastre. Nici o ființă vie de pe lume nu poate ca să trăiască fără apă. Pentru aceasta și Mântuitorul a lăsat această pildă de acea însetare a trupului său, unde mergând în Sihar s-a adăpat ca un om. Și din acea discuție cu femeia samariniancă, de alt neam fiind, desprindem că el bea apă trupească ca să ne dea apă vie din care bând nu mai însătesc niciodată. Deci această apă vie nu este decât cuvântul lui Dumnezeu care îndestulează pe cel însetat de arșița păcatului dacă îl caută pe Dumnezeu cel adevărat. Mă bucur enorm de mult că aceeași apă duhovnicească prin acest cuvânt al preasfințitului Auxențiu o găsim și dincolo de noi, o găsim în America, o găsim în Grecia, o găsim în tot pământul unde s-a dus cuvântul lui Dumnezeu. Rămâne doar mintea să înțeleagă această apă și să se odihnească din adăparea ei. Că la veacul acesta, după cum a spus și Mântuitorul prevenindu-ne, apar multe izvoare. Dar să nu uitați niciodată că atunci când erau litigii între oameni, într-un pahar bine garnisit, chiar de aur și rece, se strecura o travă. Tu însetat fiind, beai acea apă, dar la scurt timp mureai. Cuvântul de astăzi îl îngrituiesc ca fiind cel adevărat, care din America fiind preasfințitul, aducând acest pahar prin tâlcuire Evangheliei de astăzi, ne dăm seama că Sfinții Apostoli și după ei toți Sfinții au dus cuvântul lui Dumnezeu în tocmai identic cum s-a propovăduit din Ierusalim. Păziți-vă de paharele otrăvite. Seta vine dintr-o arșiță. În disperarea în care ești când îți este sete, pui gura să te atât de oriunde. Pentru aceasta Hristos ne-a luminat mintea ca să alegem, să discernem paharul cu apă. O dovadă în plus că Hristos, Dumnezeu fiind și ziditorul nostru, nu se scârbește de nimeni. Însetat fiind, nu s-a scârbit de această femeie samarineancă și iată că i-a cerut să bea. Blândețea cuvântului său, acea întârziere în pașii lui trupești la fântâna din Sihar, a câștigat sufletul samarinencii, luminându-i cugetul și mintea. Femeie păcătoasă fiind, iată într-un scurt dialog cu cel care era mult așteptat, cu Mesia, îi se descoperă ochii cei duhovnicești și adându-i un pahar de apă trupesc, a câștigat apa cea vie. Acea samarineancă suntem noi, în toți pașii vieții noastre îl căutăm pe Dumnezeu. Sufletul însetat, cum spunea și prorocul David, ca cerbul, alergând nebun spre un izvor de apă, îl avem. Îl avem, nu că zic eu că este cel adevărat, l-au zis cei din urma noastră și îl vor mărturisi tot timpul. Adăpați-vă! Păstrați-l, că orice om știind că mâine iarăși însetează, își îngrijește cu mare sensibilitate izvorul, așa îngrijiți-vă și dumneavoastră biserica sufletului vostru. Fântâna este în noi. Ciutura trebuie ca să ajungă până acolo, în adâncul ei și de acolo să te adă. Iar ciutura nu este decât voința ta și mintea ta. Nu vă scurtați ciutura prin patimile lumii, ci adânciți-o să ajungeți până la izvorul cel pururea purgător, și niciodată nu se află și răcoritor. Mulțumesc Preasfințitului, mulțumesc celorlalți care au dat binecuvântare pentru acest pahar de apă pentru sufletele noastre însetate. Mulțumesc Bunului Dumnezeu că ne-a ajutat să fim aici astăzi și anticipat îi mulțumesc și pentru alte dăți ca să ne ajute să-i dăm slavă și laudă în veci. Amin.